Tu program Trzeci Polskiego Radia Wtorek, 5 grudnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma, zapraszamy na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Wieczorna narada w siedzibie PiSu. Politycy rozmawiali o wyborach samorządowych i rekonstrukcji rządu. Polska do północy musi poinformować Brukselę o pracach w Puszczy Białowieskiej. Terminu dotrzymamy, zapewnia resort środowiska. A w serwisie też wystawa w Berlinie, która odbija się echem w Paryżu. Rekonstrukcja rządu i zmiany w kodeksie wyborczym. O nich rozmawiano na wieczornej naradzie w siedzibie PiSu w Warszawie. Po zakończeniu rozmów politycy unikali wypowiedzi dla mediów. Na spotkaniu w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości stawił się między innymi prezes ugrupowania Jarosław Kaczyński, szef klubu parlamentarnego PiS Ryszard Terlecki, liderzy ugrupowania z poszczególnych okręgów wyborczych czy posłowie zasiadający w Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodeksie wyborczym. O szczegółach kilkugodzinnego spotkania wiadomo jednak niewiele. Proszę pana, rozmawialiśmy o tym, co się będzie działo przez najbliższe 2 tygodnie. Pan Mateusz Morawiecki zawsze odgrywał dużą rolę i dalej tak będzie. Będziemy o wszystkim rozmawiać. No, rozmawialiśmy o rekonstrukcji rządu, natomiast już wystarczy. Dziękuję panu. Wiadomo, że oprócz zmian strukturalnych i personalnych w rządzie na spotkaniu omawiano też kwestie nowelizacji kodeksu wyborczego, które omawiane są w parlamencie. Michał Fedusia, Polskie Radio. Kilka minut po północy zakończyła kolejne posiedzenie Sejmowa Komisja Nadzwyczajna do zmian prawa wyborczego. Zapadło kilka decyzji o nowym sposobie wyboru szefa Krajowego Biura Wyborczego, powołaniu Komisji Wyborczej do spraw ustalenia wyników głosowania oraz likwidacji ordynacji jednomandatowej w wyborach do rad gmin. To niezbędne zmiany, przekonuje szefowa komisji Anna Milczanowska z PiSu. Ja myślę, że jest to dobre rozwiązanie, bo właściwie tkwiliśmy w tym przez wiele lat. Było wiele nieprawidłowości. Co kilka lat, jak są wybory, czas to zmienić. I PKW, jeżeli nowe, no to od 2019 roku, a Krajowe Biuro Wyborcze już będzie zmiana szybko, jeżeli ustawa zacznie funkcjonować, jeżeli wyjdzie w życie. Wprowadzenie komisji odpowiedzialnej za liczenie głosów krytykował Mariusz Witczak z PO. Myśmy mieli do tej pory cały system Państwowej Komisji Wyborczej, ten regionalny, zbudowany w oparciu o sędziów, czyli osoby, które z definicji historycznie nie miały nic wspólnego z partią polityczną. To jest najlepsza obsada dla tego typu ciał, żeby ten organ był bezstronny. A PiS proponuje wariant, w którym sam będzie chciał kontrolować przebieg wyborów. Komisja sejmowa wróci do pracy o 9:00. O północy mija termin na odpowiedź Komisji Europejskiej w sprawie prac w Puszczy Białowieskiej. 20 listopada Unijny Trybunał Sprawiedliwości nakazał natychmiastowe wstrzymanie wycinki. Odpowiedź zostanie przekazana w terminie, zapewnia rzecznik Ministerstwa Środowiska Aleksander Brzuska. Polska do dzisiaj ma czas na odpowiedź Komisji Europejskiej dotyczącej informacji na temat działań podejmowanych w Puszczy Białowieskiej, które mają zapewnić bezpieczeństwo publiczne i ten termin na pewno zostanie spełniony. O zaprzestanie prac do czasu wydania ostatecznego postanowienia przez unijnych sędziów wniosła Komisja Europejska, która zarzuca Polsce łamanie dyrektyw ptasiej i siedliskowej. 12 grudnia rozprawa przed Trybunałem. Francuskie media nie kryją oburzenia, a politycy nad sekwaną słów potępienia. A chodzi o kontrowersyjną wystawę w Berlinie. Na ekspozycji obok ludzi umierających za swoje poglądy pokazani są także dżihadyści. W stolicy Niemiec na instalacji przygotowanej przez dwóch artystów duńskich zatytułowanej Muzeum Męczenników zaprezentowano portrety takich ludzi jak Sokrates, Luther King czy spalona na stosie Joanna d'Arc, ale obok widnieją fotografie islamskich terrorystów. Wśród nich Ismaela Omara Mostafiego. Jego grupa zastrzeliła 13 listopada 2015 roku w teatrze Bataclan 90 osób. Wystawa ma pokazać postacie ludzi, którzy oddali życie za swoje przekonania. Przeciwko takiemu ujęciu sprawy zaprotestowała ambasada Francji w Niemczech, która podkreśliła, że mimo przywiązania do wartości, jaką jest wolność wyrazu artystycznego, to jednak protestuje przeciwko mieszaniu męczeństwa z terroryzmem. Działające w Paryżu Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom Ofiar Zamachów zaznacza, że popiera działalność artystyczną, także jako formę psychoterapii po traumie, jaką jest atak terrorystyczny. Ale dla niego taka wystawa to prowokacja, której nie można tolerować. Deputowany republikański Eric Ciotti uznał ekspozycję za hańbę. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To już ostatnie przygotowania do narodowej wyprawy na K2. 13 uczestników ekspedycji pakuje sprzęt, wkrótce czeka ich wylot do Pakistanu. Ich cel to pierwsze zimowe wejście na ostatni z niezdobytych o tej porze roku 8000. sumie z Polski do Pakistanu wyleci ponad tona ładunku. Uczestnicy wyprawy pakują sprzęt do specjalnych beczek i plecaków. Czas nagli, przyznaje Krzysztof Wilicki, kierownik wyprawy. I tak wszystkiego nie wyślemy w tym czasie. Resztę chyba zabierzemy ze sobą do samolotu. Ale generalnie no, nie widzę jakichś takich trudności, które by mogły nam przeszkodzić w locie. Niewielka część sprzętu trafiła do bazy już we wrześniu. Żywność lokalna, sprzęt, baza, wyposażenie. Karawana do bazy wyruszy na przełomie grudnia i stycznia. Sprzęt będzie niosło około 60 tragarzy. Według planów próba zdobycia K2 odbędzie się drogą Basków lub żebrem Abruzzich. Wybór drogi będzie zależał od warunków pogodowych. Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był serwis Trójki. O sporcie Michał Gąsiorowski. Do przerwy 1-1, tuż po przerwie jeszcze 2 gole i tak się skończyło. Krakowia zremisowała z Koroną Kielce 2-2 po bardzo dobrym, pełnym sytuacji meczu. Bardziej zadowoleni są piłkarze Korony, którzy gonili Krakowie, mniej piłkarze Pasów, którzy dali się dogonić, co potwierdza Piotr Malarczyk. Różne były momenty tego spotkania. Były momenty, gdzie wydaje mi się, że my graliśmy trochę lepiej. Były momenty, gdzie to Korona nas przycisnęła. Może nie za bardzo jesteśmy zadowoleni, że w taki łatwy sposób straciliśmy bramki i to możemy mieć do siebie pretensje, zwłaszcza po tej drugiej bramce, gdzie zaraz po przerwie otwieramy wynik na 2-1. Można powiedzieć, i zaraz tracimy bramkę na 2-2 i to jakby nas boli najbardziej. Po tym meczu Korona jest trzecia w tabeli, Krakowia 12 prowadzi Górnik przed Legią. Niesamowitą pogoń mieliśmy także w lidze koszykarzy. Asseco Gdynia spokojnie prowadziło z Treflem Sopot, ale Trefl najpierw z Mozołem zaczął odrabiać straty, by wygrać ostatecznie 81-78. Bohaterem został Jakub Karolak, który nie tylko zdobył 29 punktów, ale to przecież jego rzut za 3 w ostatniej sekundzie dał wygraną Treflowi. Był to mój najlepszy mecz w lidze zawodowej w Polsce. Rzut też mój pierwszy taki równo z Syreną na zwycięstwo. Nie miałem jeszcze przyjemności trafić takiego wcześniej, bo że udało nam się wygrać. W NBA mówi się na to bitter buzzer i jest powodem do wielkiej dumy. Jak to nazwać po polsku? Szczerze mówiąc, nie mam zielonego pojęcia. Ja fioletowego. Może ktoś coś wymyśli. Tymczasem w Hiszpanii Mateusz Ponitka wyrasta na gwiazdy ligi koszykarskiej. Awansował na trzecie miejsce w rankingu efektywności gry ze średnią 19,9 na mecz. To średnia punktów i asyst. W ostatnim meczu zdobył 19 punktów i miał 7 kluczowych podań. To nie koniec. Jest drugi w skuteczności rzutów za 2, drugi pod względem trafionych wolnych w spotkaniu, czwarty w zbiórkach ofensywnych i jest drugim najczęściej faulowanym zawodnikiem rozgrywek. A w Ekstraklasie u nas grali także siatkarze. Indykpol Olsztyn po zaciętym meczu pokonał Łuczniczkę Bydgoszcz 3-2. W tiebreaku było 15-12. Na gracza spotkania wybrano Pawła Woickiego, a ten był pod wrażeniem sprytnej zmiany w zespole Łuczniczki, gdzie Paweł Kryc rolę atakującego zamienił na przyjmującego. Myślę, że z rozwagą to zrobili, przemyśleli. U nas jest bardzo dużo zagrywki Flody, stawiając na Gryce na przyjęciu, który ewidentnie ma bardzo silne palce. Wszystko przyjmował na palce, czasami na granicy czystego odbicia, ale ratował się i myślę, że to miało sens. My w niego zagrywaliśmy, on się bronił. No właśnie, dotąd mówiło się brać coś na klatę, a teraz można mówić brać coś na palce po tym meczu Pawła Gryca, bo on tak sprytnie to wszystko tam, bo to tak trzeba mięciutko, umieć. Tak, to trzeba umieć, trzeba, to nie każdy. To ja wiem, proszę pana, to myślę, jest że na klatę szkoła. Łatwiej. Jeśli ktoś dysponuje, proszę pana, taką rozbudowaną, prawda? Dziś pochmurno, będzie padał śnieg przechodzący od zachodu w co? W deszcz. Albo deszcz ze śniegiem, albo w mrzawkę. W pasie od Mazowsza i Lubelszczyzny po Małopolskę i Górny Śląsk możliwe opady marznącego deszczu powodującego, panie redaktorze, co? Gołoleć. Tak jest, gołoleć. W górach śnieg to będzie padał. Wiatr zachodni i umiarkowany na Pomorzu, dość silny w porywach do 70, wysoko w górach wiatr dość silny i silny w porywach do 80 km na godzinę i północny. Plus 1 stopień w Suwałkach, Lublinie i Rzeszowie, 2 w Warszawie, Radomiu i Tarnowie, 3 w Olsztynie, Częstochowie i Katowicach, 4 w Elblągu, Łodzi i Piotrkowie, 5 stopni w Toruniu, Bydgoszczy i Opolu, 6 w Trójmieście, w górach Zielonej i Jeleniej, do 7 stopni w Szczecinie, Pile i w Koszalinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć! Nie mogę stanąć, gdyż uciekam aktualnie. Przed kim? Przed panem ochroniarzem, o tam. Albowiem? Albowiem próbowałem mu zapakować w ramach akcji Pakujemy ładnie, co popadnie, co nie? Tytus, to chodzi o pakowanie prezentów na święta. Co ty nie paś? Usługi Mediamarkt. Pakujemy ładnie, co popadnie. W okresie świątecznym wszystko, co kupisz w Mediamarkt, możemy zapakować na prezent. Mediamarkt, precz z nudą! Żegnamy reklamy. Trójka.

wartości masz. Tyle zwykle jest ważnych spraw. Nie ma czasu na przecież takie bzdury. Ding-dong, drzwi otwórz, bo ktoś dzisiaj przyszedł, by w tobie dziecko uścisnąć. Ding-dong, drzwi otwórz, bo dobrą nowinę od drzwi do drzwi świat powtarza wciąż. Śnieg zasypał. Ding dong, drzwi otwórz, bo ktoś dzisiaj przyszedł, by w tobie dziecko uścisnąć. Ding dong, drzwi otwórz, bo dobrą nowinę od drzwi do drzwi świat powtarza. Ding dong, dziś do drzwi dzwon, dziecko niewinne, niech światu życzy dziś wesołych świąt. Ding dong, wesoło. Kłaniam się panu, panie doktorze. Dzień dobry. Powrócimy do tego, co wczoraj zaczęliśmy. Dobrze. Bo nie możemy zostawiać tak spraw niedokończonych. To prawda. Nie możemy. Na program z energią zaprasza sponsor Grupa Energa. Ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Pytania z kosmosu. Witamy w studiu dr Tomasz Rożek. Dzień dobry. No i pytanie od pana Marka było o to, czy Ziemia przybiera na wadze w związku z tymi pyłami kosmicznymi, które na nas spadają. Jest to dla tych, którzy nie słuchali wczoraj. Przybiera. Przybiera. Ale też chudnie. I to mieliśmy i przybiera, wczoraj mówiliśmy o tym, o z grubsza kilkadziesiąt ton na dobę pyłu kosmicznego spada na powierzchnię całej Ziemi. I to jest jedna strona medalu. Natomiast druga zaś jest taka, że są procesy odwrotne, w których Ziemia, chciałem powiedzieć, szczupleje, a raczej mam na myśli zmianę masy niż zmianę samej powierzchni. Na przykład rocznie tracimy kilkadziesiąt ton masy Ziemi z powodu rozpadów promieniotwórczych pierwiastków. Masa tych pierwiastków, czy powiedzmy pierwiastki zamieniając się z cięższych na lżejsze, część masy zamieniają na energię. I ta energia częściowo jest wypromieniowywana na przykład w kosmos. Tracimy na tym kilkanaście ton rocznie. Natomiast największy ubytek masy mamy z powodu ucieczki z naszej atmosfery helu i wodoru. To są najlżejsze pierwiastki, jakie w tej atmosferze się znajdują. I tylko tych dwóch gazów rocznie uciekać może nawet około 100 tysięcy ton, czyli kilka kilogramów na sekundę. Po przeliczeniu. I czy to może nam zabraknąć? Nie obawiałbym się tego. Nie? Za specjalnie. Nie. To w takim razie odpowiadając na wczorajsze pytanie pana Marka, czy jest coraz cięższa, tak już sumując to wszystko, czy coraz lżejsza? Co rok jest lżejsza, ale bardzo niewiele. Powiem szczerze, nie wiem jak nazwać tą liczbę. Ale może na profilu facebookowym... Pan to sobie rozpisał, rozrysował. Rozpisałem to sobie. Może na profilu facebookowym audycji naszej kochanej Poranek. Dobrze. Rzucimy tą liczbę. I możemy zrobić tak, że może... Ona jest taka ta liczba, pan pokaże. Dobrze, raczej wrócimy. Raczej wrócimy i może fajnie, jakby ktoś napisał, jak się takie liczby nazywają. W każdym razie, odchodząc już od tej liczby, gdyby Ziemia miała masę człowieka, to rocznie tracilibyśmy masę porównywalną z masą jednej komórki. A nie... To w ogóle się nie ma co przejmować. Ale pytanie było, było pana Marka, odpowiedź jest, policzyliśmy i wyszło. Ale jakiej komórki? Smartfona? Nie. Miałem na myśli taką nawet może i bakteryjną, a nie rozumiem, naszą. Dobrze. No nie, to nie są duże liczby. To się nie ma co przyjąć. Doktor Tomasz Rożek. Dziękuję bardzo. Polecamy państwu Ranek w Trójce na Facebooku. Na program z energią zaprosił sponsor Grupa Energa. Ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Now you're a fist. Listen to this, oh. Get out of your own way. Oh, oh. Get out of your own way. Oh, oh. I could sing it to you all night, all night. If I could, I'd make it all right, all right. Nothing's stopping you except what's inside. I can't help you, but it's your fight, your fight. Fight back. Nowej płyty. No, ciekaw jestem Państwa opinii, jeśli ktoś już się zapoznał w całości. Dzień dobry Panu. Ja mam takie pytanie do Pana Rożka, ponieważ co patrzę na zegarek, to jest na przykład 12.12, 11.11, budzę się w nocy, 2.02 i mówię do żony, dobrze, że nie ma 6.66. Wczoraj pokazuje mi rachunek, jaki zapłaciła. Niech Pan zgadnie. 666 zł. Dziękuję serdecznie. Może on to wyjaśni. Nie, dziękuję bardzo. Do usłyszenia. 666 zł. Chyba buty były kupowane. Projekt Tata. Krystian Hanke. Trzeba było u Świętego Mikołaja zamówić. Właśnie. A dziś ostatni moment, żeby napisać list do Świętego Mikołaja, Gwiazdora czy Dzieciątka. Jeśli kogoś pominąłem, to przepraszam. I o tym słów kilka trochę się powymądrzam. Napisałem w swoim życiu kilkanaście takich listów w imieniu swoim i nie tylko. Pozwolę sobie więc na kilka spostrzeżeń, które pomogą, a może nawet zapobiegną rozpaczy za 3 tygodnie. Pisanie listu do Świętego Mikołaja, pozwolą Państwo, że będę trzymał się lidera rankingu, jest jak zabawa dzieci z zapałkami. Nie powinniśmy zostawiać najmłodszych samych podczas tej czynności i to z kilku powodów. Pierwszy, Mikołaj to tylko człowiek. O, wie bardzo dużo, ma znajomości tu i tam, z paniami ze sklepu z zabawkami niejedną kawę wypił, więc niby sobie poradzi, ale to jednak tylko teoria. I nie warto w trybie jakoś to będzie zderzać jej ze złośliwą praktyką. A w praktyce Mikołaj to nie farmaceuta, nie zawsze jest w stanie odczytać pisma 6-latka o niewyrobionym charakterze, nie wspominając o piśmie obrazkowym. Nad tym eksperci głowili się setki lat i do dziś nie wiadomo, czy trafnie odczytali intencje budowniczych piramid. Obecność taty podczas pisania i poprawienie od razu niedociągnięć zmniejsza prawdopodobieństwo błędnego zeskanowania treści życzenia przez okulary siwobrodego. Drugi powód, ten zabiegany w przedświątecznej gonitwie mężczyzna, czyli jak głosi stereotyp osobnik, który nie jest zdolny do robienia kilku rzeczy naraz, może nie zarejestrować wymarzonej postaci i bez podpowiedzi nie będzie wiedział, między które bajki ją włożyć, żeby wyciągnąć, żeby potem włożyć do worka z prezentami. Tu tata reaguje natychmiast, bowiem już podczas wspólnego pisania może spytać o szczegóły i prosić, by na mikołajowym formularzu to uszczegółowiono. Tata często formularze rozmaite wypełnia, więc wie co i jak. Dobrze też posługując się laptopem czy smartfonem, taki prezent od razu w internecie szukać, ależ dziś łatwiej się żyje, uzyskać akceptację, czyli to symboliczne czy to, i dać Mikołajowi jakąś wskazówkę, na przykład numer zestawu klocków, ale czego wpisywać, niech zdecyduje aplikujący. Trzeci powód, jeśli drodzy ojcowie, za moją i moich porannych gości namową wymyśliliście dzieciom bajki z bohaterami, których przemysł zabawkowy jeszcze nie odkrył, ale bohater właśnie pojawił się na liście marzeń, to nie zazdroszczę i przechodzę od razu do punktu czwartego. Czwarty powód, dla którego dobrze jest poświęcić chwilę na wspólne pisanie listu, to magiczna skłonność najmłodszych do niestawiania granic. Wytłumaczenie, że Mikołaj też ma określony budżet, pozwala na ugryzienie tematu ekonomii i budżetów domowych, nawet jeśli dom jest w Laponii. Po drugie, co może ważniejsze, może nauczyć maluchy przy zachowaniu prawa do marzeń, w stylu Sky is the Limit, że w życiu nie zawsze jest tak, że jak chcemy to, to i to, dostajemy wszystko to od razu. Razem z Tośkiem ustaliliśmy, że damy Mikołajowi prawo wyboru wedle możliwości, jednak nie zapominajmy też trochę o ocenie rocznej zachowania podmiotu lirycznego listu. Myślę, że to rozsądne. No i piąty powód, właśnie wskazówki wspomnianej przed chwilą oceny. List do Mikołaja w niczym nie różni się od klasycznego CV. Zrobiłem to i to, więc proszę o to. W liście do Mikołaja jest odwrotne są tylko proporcje w tych dwóch rubrykach, dlatego szczera rozmowa z dzieckiem przy okazji nie pójdzie na marne. Cały ten proces zaś nacechowany jest tyloma emocjami dziecka, że nie zapomni, że w chwili tej pisania listu towarzyszył mu i wspierał osobisty coach w postaci taty. Jeśli na pokładzie jest młodsza siostra, dobrze zarządzić pomoc i dla niej. Na przykład pod nadzorem coacha starszy brat pisze list w imieniu rodzeństwa. Tu wdzięczność z powodu wyciągnięcia z opresji mroków epoki niepiśmiennej będzie jeszcze większa i zaprocentuje w przyszłości. Dziękujemy. Proszę. Mam nadzieję, że pomogłem. Pan tata Krystian. Dziękujemy uprzejmie, a teraz coś zupełnie innej. Beata Michniewicz czyta odklejki. W drodze do babci rozmawiając z nią przez telefon. Tosiek. Tak. Jedziemy. Tak. Oj, ty to chyba już nie możesz się mnie doczekać, co? 227 trójek, ranek małpa polskieradio.pl. Pan redaktor coś? No, dodam, że odklejki od dziś czekają na szczególne wyjątki z listów. Choć nie dobrze jest zaglądać do tutaj korespondencji, to proszę taki wyjątek tutaj sobie postawić. Może po prostu święty Mikołaj, jak już zapozna się i coś wybierze ciekawego, to podeślę. A po szczegóły odsyłam na projekt Tata 3 na Facebooku. Zagraliśmy po 7 piosenkę Kai Ding Dong. Pan Łukasz napisał: zawsze, kiedy słyszę piosenkę Ding Dong, to zastanawia mnie, co by było, gdybym naprawdę zrobił tak, jak jest w piosence. Włóż buty, załóż czapkę i pędź. Pędź do sąsiada, by krzyknąć mu przez drzwi ding dong. Mieszkam na wsi pod Krakowem. Mój sąsiad to pan Bronek, rolnik z krwi i kości. Podejrzewam, że bardzo, ale to bardzo by się zdziwił. Może zamiast tych wszędobylskich, angielskich słów ding dong, gdybym powiedział bim bam, byłoby lepiej. Siedem trójek? Chciałem tak przy projekcie tata serdecznie pozdrowić mojego syna, który jest bohaterem w przedszkolu aktualnie, jest bohaterem tygodnia, ale niestety wczoraj dostał gorączki i niestety nie może być w przedszkolu. Serdeczne pozdrowienia dla syna Igora od taty. Można? Oczywiście, że tak, bardzo proszę. Bohater tygodnia w przedszkolu, ale to brzmi co? Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć. Chciałem wam opowiedzieć, jak bardzo troszczymy się o naszych klientów. Ja, dajmy na to na przykład, mam tutaj pseudonim Tytus Troszczytus. A to, jak sprawiłeś, że Tytus stał się jakiś taki sympatyczny? Podaję mu w bananach pastylkę uroku osobistego. Teraz w Mediamarkt. kupując laptop Acer w zestawie z pakietem Office, programem antywirusowym i bezprzewodową myszką, zapłacisz 2899 zł, oszczędzając 400 zł. MediaMarkt, precz z nudą! Ruszyła spektakularna wyprzedaż Lexusa. Teraz unikalny komfort i bezkompromisowe bezpieczeństwo są na wyciągnięcie ręki. Spiesz się do salonów Lexusa, bo SUV-y z ultranowoczesnym napędem 4x4 i 4 są dostępne już od 159 900 zł. Odwiedź najbliższy salon Lexusa lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Welcome to the future. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna, 7:30 minęła. Krzysztof Zyblewski. Zwrot kamienicy przy Nowakowskiego 16. Drugi dzień badać będzie komisja weryfikacyjna zajmująca się warszawską reprywatyzacją. Wczoraj nie udało się przesłuchać wezwanej w charakterze świadka prezydent Warszawy. Zeznania złożyli natomiast byli lokatorzy oraz były dyrektor Biura Gospodarki Nieruchomościami. Kamienica w prywatne ręce trafiła w 2006 roku. Reprywatyzacja budzi wątpliwości, ponieważ prawa do nieruchomości Roman Kępski, czyli wuj męża Hanny Gronkiewicz-Walc, nabył od szmalcowników. Po jego śmierci o kamienicę upomniał się m.in. Andrzej Walc, mąż prezydent stolicy. Jest on na liście wezwanych na dzisiaj świadków. Prezydent wygłosi dziś orędzie przed Zgromadzeniem Narodowym. Okazją jest 150. rocznica urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego, jednego z ojców odzyskania przez Polskę niepodległości. Na początku października Andrzej Duda złożył wniosek o zwołanie posiedzenia połączonych izb Sejmu i Senatu. Wówczas szef jego gabinetu Krzysztof Szczerski mówił, że prezydent chce swoim przemówieniem zainaugurować obchody stulecia odzyskania niepodległości. Współpraca w zakresie bezpieczeństwa w Europie i sytuacja na Półwyspie Koreańskim to główne tematy rozpoczynającego się dzisiaj spotkania ministrów spraw zagranicznych NATO. Polskę w czasie rozmów w Brukseli będzie reprezentować szef dyplomacji Witold Waszczykowski. Ministrowie będą się zastanawiać, jak zwiększyć współpracę pomiędzy NATO a Unią Europejską. Chodzi o wspólne działania, takie jak walka z cyberprzestępczością czy zagrożeniami hybrydowymi. Szefowie dyplomacji omówią też sytuację wokół Korei Północnej po kolejnej próbie rakietowej. Sekretarz Generalny Sojuszu Jens Stoltenberg apelował do społeczności międzynarodowej o skuteczną presję, w tym sankcje, co miałoby zmusić Pjongjang do rezygnacji z rozwijania programu nuklearnego. Pełny serwis Trójki o 8:00, a teraz czas na ekonomię. Na audycję zaprasza PZL Świdnik, jedyny producent polskich śmigłowców. Ekonomia w Trójce. I Karolina Mózgowiec. Dzień dobry. Poziom stóp procentowych w Polsce na razie się nie zmieni, oceniają analitycy. Dziś decyzja Rady Polityki Pieniężnej w tej sprawie. Choć do tej pory Rada podkreślała, że nie ma podstaw do podniesienia stóp nawet do końca przyszłego roku, to podwyżka powinna nastąpić dużo wcześniej, ocenia główny ekonomista banku Société Générale Jarosław Janecki. Inflacja listopadowa jest praktycznie w celu. 2,5% to jest to, co nie powinno być w zasadzie przekraczalne, ale tutaj zdania w Radzie Polityki Pieniężnej będą z pewnością podzielone i osoby, które zamierzają wyprzedzająco reagować na wskaźniki inflacji, z pewnością będą dążyć do tego, żeby przynajmniej komunikat po posiedzeniu Rady uległ zmianie. Więcej o możliwych scenariuszach w sprawie stóp procentowych dziś po 9:30 w Informatorze Ekonomicznym w Trójce. Zapraszam w imieniu Wiktora Legowicza. Na Wall Street indeks Dow Jones po raz kolejny pobił rekord. Inwestorzy cieszą się na myśl o cięciu podatków w Stanach Zjednoczonych, co przełoży się na lepsze wyniki spółek z tego indeksu i oczywiście większe zyski dla akcjonariuszy. Wczoraj traciły natomiast indeksy S&P i technologiczny Nasdaq. W tym drugim przypadku przecena sięgnęła 1%. Technologiczne spółki tracą też w Azji. Duże zniżki notowań dwóch spółek z tego sektora ciągną w dół japoński indeks Nikkei. Pod kreską także giełdy w Hongkongu i Szanghaju. U nas dominowały wczoraj wzrosty na fali dobrych nastrojów na innych europejskich parkietach i dobrego otwarcia sesji za oceanem, komentuje Adam Torchała, analityk Bankier.pl. Wśród największych spółek wyróżnić warto przede wszystkim mocne, barburkowe wzrosty w JSW. Dobrze wypadli także Alior oraz

tylko że ładniejszą. Zdecydowanie. Jeszcze pani Małgosia, mój syn, kiedy go pytam, co by chciał dostać pod choinkę, synku, co byś chciał dostać, od pewnego czasu odpowiada zawsze tak samo. Bilety, mamuś. Bilety NBP. George Michael. Posłuchajmy bez uprzedzeń jego najważniejszych utworów aż do smutnej pierwszej rocznicy. Zamieniamy się w słuch. Piotr Metz. Początki w branży bywają bardzo interesujące i kontrowersyjne. George Michael. 26 lat temu wparowałem do wytwórni płytowej Chrysalis z czteropiosenkowym demo zrobionym za 20 funtów. I mieliśmy odwagę wbić się bez umówienia, tak na bezczelnego. I to się spodobało. Wchodzimy do wytwórni i tłumaczymy recepcjonistce, że dała ciała, że byliśmy przecież umówieni i jesteśmy wściekli. Teraz nie mogę w to uwierzyć. Wygrywali ludzie z takim biglem jak my. Nie wierzę, że nóżka nie tuptała przy tym nagraniu. Oczywiście George Michael i Piotr Metz. Do usłyszenia jutro za 16 minut 8. Zapraszamy do Trójki. Trochę historii teraz. 5 grudnia 1867 roku, czyli dokładnie 150 lat temu, urodził się Józef Piłsudski. Naczelnik państwa, pierwszy marszałek Polski i dwukrotny premier. Dziś opowiemy o mniej znanych faktach z jego życia. I tak na przykład w 1924 roku w firmie Rudzki nagrano głos marszałka. Piłsudski był bardzo rozbawiony i dziwił się, że udało się oddzielić głos od właściciela. Stoję przed jakąś dziwaczną trąbą i myślę, że głos mój ma się oddzielić ode mnie i pójść gdzieś w świat beze mnie, jego właściciela. Zabawne pomysły mają ludzie. Piłsudski studiował medycynę w Charkowie. Studiował 3 semestry z całkiem niezłymi wynikami, tam gdzieś w okolicach nawet 4. Hanna Celnik z Instytutu Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk. Przerwał studia, dlatego że jego temperament polityczny no właściwie tutaj zwyciężył nad naukowymi dociekaniami i po 3 semestrach wplątał się właściwie w pewną sprawę. To był zamach na cara, w którym, od razu dodam, Piłsudski wcale nie brał udziału. On był jakby przy okazji właściwie podejrzanym. Konsekwencja surowa. 5 lat zsyłki na Sybir. Te wszystkie uczucia, które tam jemu towarzyszyły, samotność, oddalenie, tęsknota za domem rodzinnym, za krajem, za bliskimi. Michał Bronowicki z Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Było mu bliskie, ale jednocześnie na tej Syberii czytał dużo książek związanych z różnymi nurtami socjalizmu i nabierał tej świadomości, która pozwoliła mu wykreować tą własną drogę, czyli połączenia postulatów socjalistów, postulatów społecznych oraz postulatów niepodległościowych w jedno. Czyli złączył te oba rodzaje postulatów, wykreował własny program i z takim przeświadczeniem wracał z zesłania do Polski. Wspominam o Sybirze z tego powodu, że Piłsudski zetknął się tam z członkami pewnej sekty. I jak wspominała żona Piłsudskiego, Aleksandra Piłsudska, we swoich wspomnieniach, jeden z członków sekty nauczył Piłsudskiego zatrzymywania bicia serca. I kiedy Piłsudski w Krakowie podczas jednego ze swoich pobytów w Krakowie zaprezentował to swojemu lekarzowi, lekarz zszokowany, blady, błagał Piłsudskiego, żeby już więcej nie powtarzał tego doświadczenia. Przeżył w Irkucku, w jednym z więzień etapowych, gdzie się zatrzymał, bunt więźniów. Podczas tłumienia tego buntu wybito mu 2 przednie zęby i to było bezpośrednią przyczyną, dla której on wówczas właśnie zapuścił swoje sławne wąsy. On, aby uciec z więzienia, udawał chorobę psychiczną. Tak, był więziony na Cytadeli w Warszawie. To było jedno z najcięższych rosyjskich więzień. Grzegorz Rutkowski z Muzeum Historii Polski. Możliwości ucieczki z Cytadeli były nikłe, więc tutaj zaczął symulować chorobę psychiczną, udawać, że ktoś chce go otruć, a zaczął żywić się samymi jajkami. Po pewnym czasie został przeniesiony do szpitala psychiatrycznego w Petersburgu i tutaj z pomocą jednego z lekarzy po prostu przebrał się któregoś dnia w cywilne ubrania i wyszedł. Była to z pewnością wybitna postać także polityki międzywojennej na skalę wschodnioeuropejską, więc jeden z takich najważniejszych graczy, na którym przywódcy innych państw niekiedy chcieli się wzorować, a na pewno darzyli go dużym szacunkiem. Najzabawniejsza jest jednak myśl, że kiedy mnie już nie będzie, głos pana Piłsudskiego sprzedawanym będzie za 3 grosze. Prawie na funty jak pierniki, prawie na łuty jak jacie cukierki. A o te mniej znane, nieznane fakty z życia marszałka pytał nasz reporter Mariusz Krzemiński. Mamy dla państwa jeszcze okolicznościowy prezent. 2 podwójne zaproszenia na wystawę Józef Piłsudski, 150. rocznica urodzin, do Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Bilety do wykorzystania od 8 grudnia do 15 lutego przyszłego roku. Generalnie polecamy państwu tę wystawę. Józef Piłsudski, 150. rocznica urodzin, to Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. 2 podwójne zaproszenia, 2, 2 i 7 trójek. Kiedy pierwszy raz szedłem własną drogą, trudno było dostrzec drogi kres. Miałem tylko głos i niosłem go w sobie po to, by wykrzyczeć każdy ból. Teraz widzę przez wspomnienia pył, jak dni dobre brały się z parszywych dni. jeszcze milczę. Ile w płucach sił o tym, co raniło mnie do krwi. Kiedy pierwszy raz tłum przed wielką sceną mógł wykrzyczeć wreszcie cały ból. Niósł się ponad tłum, chowałem go w sobie, by go skryć przed karabinem braw. Teraz krzyczę przez wzniecony kurz. Dobrych słów jest więcej niż tych podłych słów. Teraz krzyczę gdzieś w milionach głów o tym, co się może zdarzyć znów. Jakikolwiek sens, jakikolwiek sens. Dzisiaj nagle mój bunt powraca do mnie. Dzisiaj nagle wraca dawny gniew. To historii kurz wiruje podobnie, jakbym miał wytrzymać każdy ból. Będę krzyczał. Dobre dni, to perfekt. 227 trójek. Jestem mamą czwórki dzieci. Moja najstarsza córka ma 31 lat. I najmłodsza ma 17, ale do tej pory mam zachowane listy do Mikołaja, które dzieci wszystkie pisały, także to jest niesamowite, jak teraz mają tak zwane swoje teczki utworzone ze świadectwami, z różnymi rzeczami, a między innymi tam są właśnie te najpiękniejsze listy. Ja mam taką jedną gorącą prośbę, przypominam o nich, żeby te listy Mikołaj zabierał ze sobą, żeby one znikały z obrębu wzroku. Dobrze mówię? To jest najlepiej. To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne. Muzyczny rozkład jazdy. Jak już dziecko jest dorosłe, to one oczywiście mogą jakoś czarodziejsko wrócić. Nie, to jest jeszcze jeden sposób, to znaczy Mikołaj zeskanował ów list. Oczywiście. Ma już to na swoim dysku i dlatego list mógł zostawić. Jest to jakaś awaryjna sytuacja i podpowiedź, tak. Święta coraz bliżej. Ja chciałem tylko powiedzieć, że te zaproszenia na wystawę to już rozdaliśmy. No i bardzo dobrze. Wzmaga się walka o zdobycie świątecznego pole position na liście sprzedaży piosenek, odkąd przeżyliśmy rewolucję, która polega na tym, że wydawcy nie potrzebują już zasypywać sklepów setkami tysięcy nośników fizycznych, czyli płytami kompaktowymi. Teoretycznie takie same szanse na miejsce pierwsze, oprócz nowej piosenki, ma ta sprzed 5, 10 czy 15 lat. A wszystko zależy od tego, ile osób zdecyduje się przeciągnąć swoją kartę kredytową przez czytnik w wirtualnym sklepie. No i uwaga, zespół AC/DC zachęca swoich brytyjskich fanów do złożenia dość specyficznego hołdu zmarłego kilkanaście dni temu Malcolmowi Youngowi, a hołd polegałby na tym, że trzeba by wydać 99 pensów w tygodniu poprzedzającym święta Bożego Narodzenia na zakup pliku z piosenką For Those About to Rock, We Salute You. I to jest właśnie ten utwór. Ładne słowa są ważne zawsze. Od biedy można też posłuchać piosenki w jednym z serwisów udostępniających słuchanie piosenek monetyzowane przez wszystkie ogniwa muzycznego łańcucha pokarmowego, ale dopiero 150 odsłuchań ma taką samą wartość jak jednokrotny zakup. To od razu gwoli wyjaśnienia. Dobrze, AC/DC niech sobie gra, a my zaglądamy na kolejne muzyczne podsumowanie roku 2017. Listę najlepszych płyt minionych 12 miesięcy sporządził też już brytyjski magazyn Mojo. A ponieważ lista powstała już w listopadzie, uwzględnia wydawnictwo opublikowane od listopada roku ubiegłego. Stąd obecność, i to na czwartym miejscu wydanej właśnie wtedy płyty Thank You For Your Service,